گر نبودی یا نبی اللہ ذات پاک تو هیچ پیغمبر ندیدی دولت پیغمبری محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم در گروه سروران ملک دین سرور توی برقد زیبای تو زیبد کلاه سروری اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا نبی اللہ برافگن پرد از رخسار خیش شود روشن زرویت آفتاب خاوری رمزن را محمد و علا آلی و صحابی و بارک و سلم جوهری چون تو نشون گوهری تو چون تو نشد تابند از کام کرم تو عجب در یتیم عجائب گوهری خداوند متعال جل علا شانه و بوت فضل و احسان در ای سال 1414 هجری قمری عرصه و دوران رمضان مبارک یک 29 روزی کامل ماهی روچک دارگ و این ماه شپانی تها وظیفه مهم اسلامی قیام لیل و تراویح که اغلب مساجد شهر تها و بسیاری از مساجد حما و رستایان تها با توفیقات الهی، با خواندن و گوش دادن تمام تقریبا تمام آیات کرام الله مجید از اول تا آخر در این نمازان من و شما و تعداد کثیری از مسلمینی موفق و معونت و منصور فرمائند. اگر هر موی بدن ما دارای هزاران زبان ببید، رب العالمین جل شانه و خداوند منان احسانهای بزرگ شکر یک قطره‌ای در مقابل اقیانوس‌های عظیم دنیا، با تناسب قطره‌ای با اقیانوس‌های بزرگ دنیا، چه تمام کائنات و مخلوقات علوی و سفلی، آسمانی و زمینی ادا بودنگن. ای خدا قربان حسن نتشوا، کان احسانی به احسان زیان. شکر نعمت های تو اندر شما هزار. من بخواب پس من توی طفل و حرز جان من توی، از همین نعمتهای بیشماری که مولانا با ترجمانی از آیات قرآن کریم بیان فرمائید. رمضان مبارکت همطوری که شما مسبوق به ذهن تو بیان کنه گوشن میگه قبلا، و همطوری که در آخر رمضان و روز عید عرض کنه بود، شیا بزانی که ما شما و تی زندگی میدان و دوران تها یه سال تها یک همچین بزرگی نعمتی با رفتن رمضان فعلا از دست داد، که آیه فراق و جدائی ضربه تپا هیچ مرهمی جبران کت نکند، دوا کت نکند. و دلهایی هستند که آن در تبش و تاب بسر برند تا به رمضان دیگر برسند، یا اینکه مطمئن ببند که این رمضان گذشته چه ما پذیرفته بود. چیکه انسان زندگی بهترین لحظات همایان که در طاعت و عبادت و فرمانبرداری خدا انسان آیانا مصروف و مشغول بدارد. اوقات همان بود که با یار بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. صلحای داستانان تا نوشته که در هند در دوران زندگی حضرت شاه معصوم رحمت الله علیه، مولانا محمد معصوم رحمت الله علیه فرزند بزرگوار حضرت امام ربانی مجدد الفستانی رحمت الله علیه، یک منطقی نواب و سردار بنام نواب مکرم خان از جمله و از زمره ارادتمندان و مریدان مخلص حضرت مولانا محمد معصوم رحمت الله علیه، از آیه ارادتمندان و مریدان است. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت الله علیه یک روز یہ سوال کو کہ نواب تی عمر چند سال ہے، اور یہ ظاہری کہولت سنی دی پیر مردی دی، یہ خیال پیدا ہو کہ سوال بگن بارے 90 سال انتی 80 سال انتی 100 سال انتی، اور یہ انداز سن عمر بے دست بھی ہے. جوابی که این نواب دن به سلطانا، شاید در مرحله اول برای شما هم تعجب آمیز بود، خلاف توقع و خلاف وضعیت ظاهر و قیافه و اوضاع احوال ظاهری، جوابی که دن بشه منی عمر 4 سال. سلطان روشی که یعنی چی؟ 4 سال سن مربوط به اطفال، به کودکان، تی سر اسمی دوتا فرمانی که درسته به اعتبار سن و سال من زندگانی شب و روزهای بسیار زیادی پشت و سر بازین تا که به نتیجه مروچی تو ملاحظه فرمانه منی سر و صورت مو سفید میتنه. ولی همانطور که سعدی فرمانی بزرگی به عقل است نه به سال، توانگری به دل است نه به مال. این نواب فرمانی که سلطان معظم اگرچه به اعتبار حقیقت و به حیثیت جواب سوالی که تو مطرح کنه که صحیح همایی که تو اندازه کنه که من ماه و روز سال و ماه دنیا تها باز بازم تا سن شاید نزدیک به 100 سال رسیده، ولی چه فایده از عمر و سنی که در غفلت، در جهالت، در وضعیتی که آیی در واقع فاقد ارزش بوده، به سر برای بوده، از ای پیمین سن و سالا چه فائده ای آید انسان بی که انسان آیا در اداد و شمار وقتی سنین عمر حساب بکن تو بیاری تو بون در واقع عمر گویا منی کل عدم حساب این که تو آیا باز گنده با علام پیریا در من مشاهده کنه و من همه عمر وقتی یا عمری ارزندین حساب کنون و آیا شایسته مدت حیات و عمر توان با زندگی و عمر دارای حیات تصور کنون که در خدمت شیخ بزرگوار و پیر بلند تدبیر و رهبر دینی و مذهبی عالی مقام حضرت مولانا محمد معصوم رحمت الله علیه ارادت مندی و تلقائی رهنمود و ارشادات با ذکر الهی مسرور بود و با عبادت خدا مشغول بود تا من این 4 سال گذشت منظور منی همه 4 سال حدیث شریف تها موجود ہے کہ قیامت روز ہے ہر انسان افسوس ہو اہم از اشی که آم مطیع و فرمان بردار بودتا در دنیا یا اینکه نافرمان و معصیتکار و دنیا دار به همین جهت قیامت نامانی تا هم چونکه یک نامی یوم القیامت یوم الاخر یوم الاخره یوم النشور یوم الحشر و غیر ذالکین در ردیف این نام های قیامت یک نام قیامت یوم الحسرت قرآن اعلام فرمان و سوره مؤمن تا ارشاد فرمانی که ای نبی کریم علیه السلام و تی کلمه گویانا منی بندیانا انذرهم یوم الحسره چه حسرت و ارمان و افسوس ورگر و چه آیانا برحضر بدار و بترس و حسرت روچ مراد کجا روچی وقت توضیح فرمانی از قضی الامر همه روچی اینکه انسانانی معاملات و امور فیصله مطرحی بی خدای دارد همه روچی اینکه نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين قیامت رجا ما ترازوها میزانها و ترازوهای عدالت عدل و انصاف ترازوان ایر کنی برای وزن اعمال انسان کئی نیکیانی پلا چا بدیانی پلا یا سنگین ترین یا کئی بدیانی پلا چا نیکیانی پلا یا سنگین ترین باری و آ وقتی که اترازو ایر کنگ بند هیچ انسانی سرا ظلم کنگ نبی با عدالت فیصله کنگ بی همین موازین نام ترازو آن نام ترازوی عدل موازین القسط هیچ انسانی سرا ظلم و ناانصافی کنگ نبی حتی اگر برابر یک ارزن دانگی هم ارزن دانگی برابر کسی یا نیکی یا بدی انجام داتا اتی نابها معایی نام عمالتا ہے یارم پیش اندازه دانگی ارزنی چو آدوری که قرآن نازل بو در نظر مخاطبان اول قرآن که صحابه و مؤمنین دوره پیغمبر دن در میان دانه ها و محصولات کشاورزی تقریبا چه ارزونی محصول دانه و کوچکترین دانه کسی تصور تا یحتمل. یعنی منظورش یه که اگر ذره برابر، اگر چنانچه یک میکروبی برابر که با میکروبینا میکروسکوپا قابل مشاهده چه انسان عملی سرزد بوده، خداوند اگر بلوچید همایی هم در ترازوی اعمال برای وزن حاضر کنید. و من حساب رسی چنان دقیق فرمانی که کفا بنا حاسبین، چمارا آدمتر بالا دسترین حساب رس گرا دیگه امکان نداری که چه با کسی حساب رسی تها در سرعت حساب رسی و در دقت حساب رسی و در تمام ابعاد محاسبه و حساب رسی ها چه ما آیی چیر دستر و بالاتر بی امکان نداری. از ای جهت آروچی هر کس افسوس و در پاسخ به سؤال صحابه ارشادی فرمائیں که نیکوکار بدکار ظاهرین که آئی بخاطر و تی بدی آمالی که مرتکب بودتا افسوس و اظهار تحصر کن افسوس و ندامت ظاهر کن که چرا من و تی عمر عزیز و وقت گران بهایا در معصیت و نافرمانی خدا اللہ تعالی ای بی قیمتین نعمت عمر و به تعبیر ما بیش از محدوده قیمت گذاری و ارزشیابی عمر که به هیچ معیار آئی قیمت مورد سنجش قرار گرفت نگند، خدا تعالی مفت و رائگان مرحمت فرمائین. اما من چرا ایوتی عمر عزیزا در نافرمانی و معصیت خدا بسر برد؟ به ای خاطر افسوس. و همین جهت شاعر فرمانی که عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست، این رشته را مسوز که چندان دراز نیست. اما نیکوکار بچی اظهار ندامت و افسوس کن، بهشتی چرا اظهار ندامت و افسوس کن؟ آئی به ای خاطر اظهار ندامت کن که وقتی که نیکیانی پاداش خوب مشاهده کن، وقتی که گندی که هر سبحان الله کچی منی دبا درخت در مقابل آئی یک درخت تنومند بهشتی در جنت و بهشت غرس کنگ متگو کشک بودتا گلت کنک بودتا بحشت مقامات گندی که با آئی دیگه بان و گوشن بی که ای درختی ای درختا ای باغتی تسبیحانی باغین ای باغتی استغفارانی باغین ای باغتی لا اله الا الله و آنگانی باغین ای باغتی الله اکبر گوشنانی باغین ای باغتی فلان ذکر باغین ای باغتی فلان طاعت باغین ای قصر و بلدنگ و آپارتمان تی فلان عبادت نیکی و صدقات باغین اشی تی روچگانی قصرین اشی تی نمازانی قصرین اشی تی تلاوت های قرآن قصرین. وقتی که ای چیزان گندید او وقتی افسوس کن که ای کاش من بیشتر سبحان الله بگشتین که منی باغان گشتر بودن، منی درختانی باغان تا گشتر بودن، من اطاعت عبادتا پرچه گشتر من. افسوس وقت به آن لحظاتی که آیا در غیر ذکر خدا بودی ادگه گفتگوان تا صرف بوده. حدیث دهایت که انسان وقتی که در عمل کن دنیا تا ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان گمان کند که آهن چو مفت و الکی آو بیل کنک بی ای اعمال و حرکات هن چو مفت هن. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هر حبری کلمه ای که انسان چوتی دهنا بیرون دوردن فردگن او دا یک محافظی آماده باش اشتاده و ای زبط کن ای نام اعمال تحجیل. حدیث ہے یہاں تک کہ وقتی کہ انسان عمل نیک انجام دن بہشت تہا کارگرام الہی درواغے عمل و کارگرام کے رب العالمین برائے مسلمان نیکو کارا مقرر کو تگو بکار گب تگن مشغول بن جنت تہا دے برا ای قصر اگر قصران و ماریان و اپارتمانانی بندگی عمل انجام دن ودا آ کاریگر بننا مشغول بن بہشتی تراہ نغرے خشتانی ماڑی و قصر و اپارتمان بنائی جو رہے اگر وہ تی بہشتی ویلا و باغان و منزل ایوان تہا درختانی لکنے وہ کشگے گلانی کشگے گلکاری کنگے عبادات انجام دن تسبیح و تحلیل وانی آ کارگرها این مربوطه و فرشتگان مربوطه که به این وظائف مشغولن برای آیه گل عد کنن گل کشن تو گلدان جوڑ کنن تو آیه باغان گل لگینن تو درخت بشن و گاه گاهی انسان وقتی که دستا چه عمل داری آیا هم دستا دارن چه کن گوشه که شما پا چه کار نکنی بشی بخاطر اشی که بودجه تمام بود خیر کارگره وقتی که بودجه رسید وقتی که سرمایه گذاری بید برای یک شهری آبادانیه و آیه پیش رفت و ترقیه کارگر کار کنه وقتی که با پیمانکار معمار حسابا کار فرما پول واریز کن چا دیما و ایشی دل جمعی که من کار گیرم که من آینی مزد چودا من برداشت کنون دیما آئی کار فرمایی کارگران وادار کن سرکشی که کار کنن وقتی که بودجا متوقف کنک ببین تو به کار فرما به حساب پیمانکار و معمار ایش پولی چیزی وارز مگن آ کجا کار کن فرشته گوشن چون بودجه نی آگین چون حساب بندگ بودتا چون وارز نبوگین چا دیما چی دیما کار تعطیل یعنی آ شخص عمل نکنه گن که ما برا آئی مطابق آئی آمال ادا ویلا بهشتی جوڑ کنین آئی ویلا یا تزین بکنین آزین بندی بکنین رو نقدار بکنین از این جهتا جا دارید که ام مومن ای چیزا میگیندید افسوس وا که من چرا بیش از اشی که انجامونده انجامونده داد بی اترتیل مردم بودی ساعتی یه گفتگو دارن تا محاسبه بکن برین دی 5 دقیقه از مدت تا تسبیح حتی اقل به دست بگیری یا به یک طریقی حساب بگن 5 دقیقه اگر سبحان الله بوشی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله 5 دقیقه تا چند مرتبه تسبیح وانگی و حساب بکن که هر تسبیح عوضا مثلا قرار ببید یک درخت گلی با گلهای رنگارنگ بر آئی در آئی باغ بهشت کشک ببی یا درخت ترومندی کشک ببی این 5 دقیقه تا هر 5 دقیقه تا انسان چقدر گل یا درخت تواند وطی ویلای بهشت و قصر بهشت تها عرب بکن تو قوت بکشانی به دست فرشت من در مقابل اشی بیچاری که ساعتی تا از در ساعت زندگی شبان روزی بر آئی اگر ای کارا بکن چه اندازه آمار بالای روز و به این ترتیب آ حساب جت کن که آئی چه اندازه و تی اوقات آ به غفلت گوازن تا یا به سخنهای بیهوده و گفتگوهای بی ارزش یا گناه و قیمت و دروغ و دیگه چیزها پرداختا یا چه اندازه آئی تسبیح گوشتا چنچو و تی عمری قیمت دار بتا و چه اندازه و تی زندگی بی ارزش بتر ببادی تا با این ترتیب ما شما اگر توجه بکنید که رمضان مبارک با فضائلی که عرض بو که روزدار تسبیح چندین یک تسبیح چندین تسبیح برابر یک عبادتی چندین عبادت برابر حتی آئیے خاموشی و سکوت هم گون تسبیح آئی ثوابتو کا برابری کن و ای جمع و جماعتانی تا چه اندازین برکاتی موجودات روچک تا ما شما در عداد ملائکہ شمارتین و شبانی تا بہمی خاطر ملائکہ میشن استفحای نماز تا حاضرتن چونین دوستان ما شما چه دست زیاد چه بہمین تجمع های چه دست انداد چه رونق های چه میشن در میان بلند بود رفتن جا داری که ادا ما بجای عرصا بلکہ خون چودی چمان جاری بگنی اگر عرب شاعر معروف ملک الدلیل یعنی ملک الشعراء پادشاه شعراء عرب که انیزه عشق و آئی معشوقہ بنام انیزه عشق آئی چنان وانو سرگردان کتا که بنام ملک الدلیل گمراہی ملک الشعراء مشہورین ای وادار کن که گوشی قفا نبکه من ذکر حبیب و منزلی به سقط اللوا بین الدخول فحوملی فتوزه فالمقرات لم یعفو رسمها بما نسجتها من جنوب و شمالی و یوم دخلت الخدر خدر انیزد فقالت لك الویلات انک مرجلی و تی معشوقه تعریف کن و با تخیلات و تدلاء تصور کن که من کو آئی نزدیکن و گویا مو آئیا من یکین کجاوی تا سوارن ای حالتا قیل تا یاری تو تی تساہتا سرگرم کن تو ای حالت سرا پرا ای حال جدائی سرا گریه کن تو شیر گوشید گوشی بوشتی اے منی ہمراہا چشانی صاحب چرا ای قبیلے طائفے انیزے معشوقے قبیلے وقتی کے محلے کہ چودہ آیا کچھ کو تک رفتے گا ہمائنی کہورانی کو چشانی کہ ہما جنگل سر آنی نشیمن و مننجاہ سر آرسن اودا کے رسی ایک لحظے بوشت انتاما بدودی دوستانی اودا ہمیشہ ملاقاتیں نکتن تو وہ آنیم جہابتیں وہ آنی جدائی اگر یب وہ ہما تر چوتی چما عشق میری چین کہ یکی دیماز تو رسی بکولو ما شما البتہ آئیے تعبیر چیزیں دیگر ہیں یا حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ قصیدے تہا قصیدہ لامیہ کہا کہ در فراق رسول خدا علیہ الصلات والسلام قصیدہ سرائی کا وبا قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی بانت سعاد فقلب اليوم متبور مشهور بنام قصیده بانت سعاد بانت سعاد فقلب اليوم مطبول سعادت ابدیه یا تشبیه کن با یک معشوقه که ای نام سعاد در نظر بید مشی سعادت چه من جدا بود منی قلب به ای جدائی زخمیه متیم اسرها لم یفد مقبول تا اینکه عاقبت و تی اصل مراد اظهار کن که ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف الله المسلوج رسول خدا علیه السلام ذات گرامی یک سراج منیری هنچو قرآن فرمان تا یک آفتاب عالم تابین که تمام انوار چائیے پرتو روشنیہ نور اختباس کنن وچه اللہ ہے شمشیران آزمانتہا شمشیر ہندی مشہور ہے ہند شمشیر مشہورتاً حتی درمیان عربا ہاں شی کہت خدای رسول مانند یک شمشیر ہندی کے چا اللہ شمشیران کا علیہ دشمنان ہمیشہ چا نیام در و برحمین تو مسلط برای حفظ حدود الہیہ به تعبیر علامه اقبال کشی وقتی که حضرت کعب یه تو محضر ان حضرت علیه السلام و مشرف به اسلام بود بعد از این قصیده بشگاه و قصیده و قرائت کو یه جمله سرا کرسه اقبال کشی که پیغمبر ای که آیی مکتب عالمگیرین و هیچ حد و مرزی قائل نه برا جامعه بشریتا نسبتش نعمت به اقلیمی پسند آیا با یک شمشیر هندی تشبیه دیگ و با یک اقلیم خاص هندی آیا نسبت دیگ هم حتی اذا هم مرز بندی و حد بندی محتوائی نمگا اشاره کنگ ای پیغمبر یا که آیه برنامه کار چه حد و مرزا فراتر و بالاتر کافتا للناس بشیرا و نزیرا آیه قسم نیاد و حضرت کعبه اداوتی قصیده ای مصرع تغییر دا وشتی و صارم من سیوف الله مسلول و یک شمشیر برنده ای از شمشیرهای خدا که علیه دشمنان خدا همیشه برحمه وشتا وقتی که عشاق براوتی فرضی و خیالی معشوقانی سرا ایبن اظهار درد و رنج کنند و وقتی ذهن دها آیان دام و فراقی اللہ آنی ایام و وصال و حوریا تدائی کنند و ای جدائی و فراقا که چنانیا احساس کنند و ترا دعوت بگریه کنند تو وقتی دوستان دعوت بگریه کنند مسلمان شایسته ترند که به ای لحظات و ای اوقات پربار و بابرکتی که پشت سری گوازیندت به آنی جدائی گریه بدهد و در این مقامی که شاعری نسبت به جدائی رمضان بشی که دع البکاء علی الاطلال و الداری وذکر لمن بان من خل و من جاری وزر الدموع محیبا وبک من اسف علی فراق لیال ذات انواری آهم نالا بکن ککار بکن و نوحا بکن و گریه بکن و اشکبار بکن جمعنا به جدائی شبهایی که آه شبهای نور دنچ تو جدا بکن الا لیال لشهر الصوم ما جعلت الا لتنهیس آسام و اوزاری شبهای ماه سیام و روزهی که آیا مقرر کرد نبود دگتن مگر به ای خاطرات آتی گناهان بشودند تی زندگی تبهکاریانی زنگان چه تی آینه قلب صفحه قلب شست شو بکنن تو صاحب بکنن و از ای جهت عزیزان محترم روایات تا یه تک بزرگان دین رمضان و مبارک جدائی یاران تا شش ماه دعا قبولی بود تا همیشه دعا اندک ای خدا ای رمضان گذشته میگا قبول بود برایشی که هنچو که در عید تا شاید یا جمعه قبل تا عرض کنگ بود آخرین جمعه رمضان تا قبولیت عمل مهمتر از خود عمل توجه به مقبولیت که خداوند عمل بی ریا عمل خالص و درگاه قبول فرمود و امیدوار الله تعالی می نواقص و عیوبی که می اعمال دا چه ما سر زد بودیم با توجه به می سر و سکه یا ناقصین و ناقابلین از می اندام وجود ناقص و شایسته هم همشین که می کار ناشایست و یک مقدار ناتمام و ناقص ببند ولی رب العالمین با توجه بودی شان عظمت و بزرگواری می آن نقص و زوالان جبران بفرمائنی تو کاملین روچگه و کاملین عبادات رمضانی ثواب مارا عنایت کرد حضرت فضاله بن عبید رحمت الله علیه یکی از اولیاء امت گستگ و رفته فرمانی که اگر من بزانم که به اندازه یک دانه ارزونی از منی آمان الله دربار مورد قبول قرار گرفت اشی برای من چه دنیا و ما فیها یا با ارزشتر و من بیشتر خوشحال چه که انسان عاجز شما تو فرض بکنه که در میان یک مملکتی رعیت تا یک ادنای فردی از افراد آن رعیت یک بهترین هدیه یا بوتی اندازه و استعداد و دانش و بینش و زان نگاه و بوتی زانه مطابقا کادو بکن تو هدیه بکن تو بزرگتی برو سلطان وقت و پادشاه وقت دربار تا پیش بکن معلوم نه آب بیچاره خیال کن که منی ای کادو خیلی خوبی کادوی من در نظر گفتا با توجه بوتی فکر آیا انتهایی جد و جهر بودن که بهترین چیزی پیدا بکن برای پادشاه ببارد ولی آقا غافل از این که شاهان طبیعت چه بیمین و آنی طبائع تها چه تلبونات و تکلیفات موجوده که لحظه به لحظه شاید عوض ببن و به یک شاد باز برا به یک نیکی که مردم خیال کن نسبت به پادشاه پادشاه معراض باز برای یک شخصی همچه با توجه به آیه وضعیتا یک بیدوی این حرکتی چنانی سر بدهین و آدیم از و تی ای عبادات و طاعتا که حیال کنی انجام این داتگان یک کادوی در نظر گیرین که بهترین کادوی بودتا واقعا که ما در نظر گیرتا اما با توجه به عظمت و جلال دربار کبریائی خداوند بینیازا آیه شان عظمت در نظر بگیریم یه خیال بکنیم که آیا بار می انداز مطابقا عبادتان جن و ارزشی عبادتان ولی با توجه بیشی که می دست و بدن گمایا سرکار پیدا کتگو ما انجام داتگو آیا ما درست چیه بند بستبندی کتا اکادوا و آیا یه پیمی مطرح کتا ای بارگاه کی و ریایی تا پیشین کتا که مورد قبول قرار دیتا از این جهت انسان باید اینکه چی ایشی نگران ببی چی ای وضعیتا و همیشه دعا بکن و صالحین تا شش ماه مسلسل دعای تو بعد رمضان که ای خدا رمضان گذشته شما قبول بکن و خدا شش ماه دیگر که من آینده رمضان آمد دعایش کو که ای خدا آیه شرف مرا نصیب بکن و خدای تعالی و تی مخلوق در میان آمن بیانی که چقدر بگی رمضان فراق و جدائی و آئین قلب داغ دیده و دردناکم آن حالا متوجه خیلی از آئی بندگان همه اندازه احساس درد و فراق و جدائی کنن مانوی لحاظه که ما شما و تی مادی عزیزترین چیز از دست روگتا چه اندازه احساس ناراحتی کرین و تی نزدیک تیرے عزیز خدا نکرده از دست دیگو فراق و مرگا چوتو ناراحتی کرین آیا بی ایمانوی برکات جدائی بیش از آئی ناراحتی حاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وآلہ قابطہ نوشتگش کہ یہ روچی یہ واجہ فقط چھے نماز ہے یک نماز یہ چھے پنچی وقت نمازا یک نماز با جماعتی تکبیرت الاحرام با امام ما پشت این زمانی مسجد آیا درست پشت امام که باری زوری اصری صوبی نمازا که امام جماعتا ایوهری اللہ اکبر وشتگا نیت بندگا بادو دستی بستگا تا پشتا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی حجبہ چنائی تکبیر تحریمہ قضا نبود تگا یہ روچا بنابرای ایک اشتغال عظیمی باری ماتی خدمتا یا دیگی ایک دینی کاری تقریبا باعث بود تگا دیر برسی که تکبیر تحریمہ چند لحظہ پیش گوشک بیوی آغب بمانی نماز باقی شامل بود ولی همین قدر گریئی کو گوشن سیر و چاہی رسمن و تلوگ تہا پرس داشت بسوگ نشد و کسی ها پینبورد که حسن بصری معنوی لحاظا یک معنویتی از مچ دستی ربطه سوگوار بری آیا تسلیت کوشین و آیا پرسا بدانین فقط بصری تا یک شخصی به این نقطه پی بر شاید چه عارفین و صلحای خاصت آیات حضرت خواجه حسن بصری تسلیت بشون که من ترات این دینی سلمه و این دینی پریشانی سراتر تسلیت بشون تیغم تا من اعلام مشارکت برا ای وقتی حسن بصری بیش از گذشته لگ گئے گریه گئے ای جس کو کتا آب حدی اشکبار تے ولی چو آخون آلائی تے نکشت گریئے تے نکو ہنو من ای جملہ گوشت تو من کیاتوں گریئے شروع کو مشتی من ای وقتی پدا پہ دین بی وسیع و بی کسی سرا من گریئے من ای تصوری ہم کیا گر چنانچہ مروچی بسرے تو آگی آواز شنگ بگنجی کہ حسن بسری چھوک کی مرتا ضرور بسرے تہا کوچے تو بزرگ کسی نیون تگا کہ آمنی دروازے دپا میں منا تسلیت مدوش پچھے کہ آیا یہ چھوکے میں رگا برای من یک مزن مصیبتی اس زانت کا تصور کو تگا بلی حقیقت اشی ہے کہ پر منی نزدیکا چھ چھوکی ہے میرے گا یہ تکبیر تحریمی ہے پشک پگے مصیبت پر من انگر توہتر مصیبتی وہ منا افسوس ان کے تیک توی مسرے تا فقط یہ مصیبتا منی گا امدردی تا آخیات شریک بتا گے حصت کتا و ارگ مردمانا انگر یہ احساس نہیں کہ دینی مصیبت و دینی خسارت چا دنیاوی خسارتا چا ظاہری خسارتا خیلی والا تھا امیدواری که خداوند متعال جل علا شان و معرشم دینی آگاهی بیشتر بکند و از ای جهت عرض کنه که دوی نقطه من عرض کنه یک رب العالمین و تی ای عاشقانی درد دل حال معلوم بود که من رمضان چشانی عرصه زندگی که سلب کنون و حرکت دیون راه دیون اشانی ای جریح دارین و مجروحین و زخمیین دلانا چه رمضان فراق سخت دلی انسانانی دلانا من با چه آب حیاتی دوباره زنده بدارون شان تسکین بدهیم حکیم مطلق جل شان هو عز و رحمه حکمت لطیفه ای دا سال بکن که چه کاری فرمائین تا که آدم آب ماهی برتا با عظمتین ای دیما شوال با عظمت ماهی یار بگی که این ماه اولین ماهی که با آیه غره و شب اول هلال طلوع از طرف رب العالمین منادی اعلام کن که ای کلمه گو لا اله الا الله محمد رسول الله تو با خبر بده که با رفتن رمضان الان ماه ماهای حج اشهر حج اولی ماه میشه یه حتی وارد بوده تی عرصه زندگی تا اگر تو چه یک عمل صالحی یا فارغ بوده گه دیگه عمل صالح عظیمی تی عرصه زندگی تا دیما پیدا گه از حالا برا آئی و ترا آمادا بکن آئی تدارو کا بگن و چه شوال یا یگا اشهر حج اللہ تعالی شروع فرما الحج اشهر معلومات پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ تعالی ارشاد کی فرمانی برای حج چند ماہ معینن کہ بگم ماہ تا حج اکبر ادائی نبی صرف ہمی ماہانی تا فریض حج ادائی فرمانتی کہ ماہ شوال و زی قائدہ با دہروچ زی الحج و بی ادھر تیبا گویا اشور حج حج ماہانا و ای خوشحالیہ کہ مؤمن خوشحال بی مستطئین و کوشش کن و سائی کن کہ و تارا بے حرم امن الہی برسینی و تی چشمہائی افسردہ و دل افسردہ و چشمہائی تاریخ با جمال کعبہ و با دیدار گنبد خضراء رسول خدا علیہ السلام و تی قلبہ مسرور بگن و تی چمانا منور بگن با این تصور آئیے که من حیدار آماده بوم و روچی باندہ برا حج رو گا یک مقدار غم و غصہ فروکش بھی رمضان فراتن یہ ہم رب العالمین عظیم نعمت و حکمت امیدواری کہ اللہ عز و جلال جل علا شانو از این نعمت عظیمی حج اکبر و ای سال حج البتہ بھی اعتبار سال آئندہ کو شگری چونکہ گنزی حج تمام بودا اسلامی کمری سال ہجری کمری سال تمام بھی وچہ محرمہ سال آغاز بھی وچہ چه محرم از سال آغاز بی همی سال اگه ببخشید همی سال حجه که گوزی حجه یا سال ام ایک شمی تمام بی اللہ تعالی جل علا شانه این سال حج تا ہمارا شمارا آیانی که آئی تقدیر تا ہمی سگ بی تا اللہ تعالی میسر بفرمانی و اگر جا هستی برای میشم قسمت و شانس لطف الهی دور نہیں ما شما اگر خالصانه تقاضا بکنی که اللہ تعالی باز هم میشه می قسمت و شانس تا ای سعادت ها محکوم بفرمانی تی قضای گو قدر فیصله تا مقدر بفرمانی برا ما که ای سال حجاج بیت الله الحرام و زائرین مرکز سید الانام علیه السلام زمره تا من و شما هم شام لذا جهت خوشخبری عرض کنه بی که با توجهات و الطاف مسئولین نظام جمهوری اسلامی یک شماره جدید برای خجاج اعلام کنه بیتا. قبلا چار شماره اعلام کنه بیتا که آیا اموتی مراحل پزشکی تی کتا گم تو تا حدود کاروان تا ثبت نامش کتا. الان چند رو چین که شماره جدید اولویت 53 هم اعلام بیتا و با لیست قرعه شماره 128 بررسی که کنگو اغلب این دوستان از منطقه پیشن و راست کند ولی اسامی که ما چه بانگ گفتن یک پامیل جدگال نامی هستد و چند تا پامیل دیگه که ظاهرن و اهل پیشن و اهل راست که پامیل هم متفاوت تا امکان داری که همه لیست تا که چابار اشان ثبت نام کتر لیست 128 افراد پیشینه و راست که کم بودتگن یکی دو نفر شد چمی مناطقا دشتیاری چابهار شامل کنگ بودتگن چون لیسته های 20 نفری تا ثبت نام بودتا از این جهت عرض کنگ بود که ای آقای جدگال هر کسی و تی لیستان بچارن تو چی موقعیتا چون بی خدا نکرده دیر با خبر بانک هنو هم دیر بودتا در واقع ضربتی و سریعن بعد با خبر بانک تی شماره لیستا قرآه ایگا بچارن هما پیش بانکی سمت چپا بچارن نویسه گوتا لیست قرآن شماره جنگ گوتا او هر کسی شماره 128 آبزان که آیه بخت یار و یاور گوتا برا آیا و به دنبال گوتی کاران انجام دیگه برو. اگر کسی دارای ای شماره مچه دنیا رفته آیه اولیا و ورسه سرا لازم بلکه واجب این که آیه ای حج اجرا بکنن و برا آیه حج بدل ادا کنگا یک شخصی ها که آگاه و عالم به مسائل حج عن الغیر حج بدل ببید و قبلا بود حجا رفته فریضه حج ادا کتا شخصی آباد به نیابت از آیه رحمه دیان که آیه فریضه حج آیه گردن ادا ببید و بیش از چی بعد از مرگ در قبر معذب به ترک فریضه حج ببید. امیدوارم خداوند متعال میگشم توفیقات در تمام امور از افسون قرار بدهد. و مطلب دیگری که الى قابل ارزن برای شما اشین که حوزه های علمیه سال جدید از دوم فروردین ماه سه‌شنبه آینده یا ثبت نامی آغاز بی و حوزه علمیه و تیشو بیان تا کلن و ارکز حوزه تا ثبت نام کند و امیدواریم که مسلمانان مثل سالهای قبل و فرزندان و مسلمین بیش از سالهای پیش برای فرا گرفتن علوم دینی علوم اسلامی و برای یادگیری قرآن و علوم قرآن و علوم مذهبی علوم اسلامی در این زمینه حرکت کنند انشاءالله و کوشش کنند که حد اکثر بهره برداری بکنند. از خداوند متعال درستانی توفیق من آرزو مندم. بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.